Garip bir kuştu gönlüm, yar elinden uçtu gönlüm. Garip bir kuştu gönlüm, yar elinden uçtu gönlüm. Saçının tellerine loy kapıldı düştü gönlüm. Saçının tellerine loy kapıldı. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Gel gidelim bahçaya loy, sen gül kokla ben seni. Gel gidelim